صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے منکر ہیں، ان کا رد فرمایا اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اور کہتے ہیں یہ یہود اور نصارہ ہو جاؤ، یہودی یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، جو یکسو تھے اور ایک طرف لگنے والے تھے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. اے ایمان والوں، کہو تم آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور جو چیز اتاری گئی ہے ہماری طرف، اور جو اتاری گئی ہے حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو چیز دی گئی ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو چیز بھی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم نہیں تفریق کرتے، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، اور ہم اسی پروردگار کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. فإن آمنوا، پس اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، بس یہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے رو گردانی کی، پس بے شک وہ مخالفت میں ہیں، پس اللہ کفایت کرے گا تیرے لیے ان کی طرف سے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کیا ہے ہم نے. وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے بہتر رنگ کے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہود اور نصارہ اور اسی طرح مشرکین عرب سب کے سب ملت ابراہیمیہ کے مخالف تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان کو دعویٰ تھا اور اپنی یہودیت اور نصرانیت کو ہی یہ ملت ابراہیمیہ خیال کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی اسی یہودیت کے اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے. مدینے کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں میں سے ایک ان کا عالم عبداللہ ابن سوریہ، جو بڑا مشہور تھا، یک چشم تھا یہ، تو یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے کہنے لگا کہ آپ ہمارا طریقہ یہودیت اختیار کر لیں، آپ ہدایت پا جائیں گے، کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو آپ ہمارا طریقہ اختیار کر لیں، آپ بھی ہدایت پا جائیں گے. حضور کو دعوت دینے لگے یہودیت کے اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نصرانیوں کا بھی ادعا تھا، وہ اپنے طریقے کو کہتے تھے کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، حالانکہ یہ سب طریقے باطل تھے اور باطل ہیں. یہودیت تو تورات کی بگڑی ہوئی شکل کا نام، اور نصرانیت انجیل کی بگڑی ہوئی شکل کا نام، سب چیزوں کو بگاڑ کر انہوں نے جو باطل مذہب اختیار کر لیا ہے اور اس کے اندر شرک کی آمیزش ہے، اس کو وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کس طرح نسبت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا رد فرمایا، یہ باطل پرست ہو کر اپنے اس باطل طریقے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. وقالو، اور کہا یہودیوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ اور ہدایت پا جاؤ گے، اور نصرانیوں نے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. تو سب کا رد اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف طور پر کہہ دیں ہرگز نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باطل مذہب اور باطل طریقے کو اختیار کریں؟ اور علاوہ اس کے اگر صحیح بھی ہو تو وہ تورات انجیل تو منسوخ ہو چکی ہے، اب قرآن اللہ نے آخر میں نازل کیا ہے جو ناسخ ہے پہلی کتابوں کا. نسخ کا حکم بھی پہلی گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے. اگر صحیح بھی ہو تب بھی منسوخ پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیزیں صحیح بھی نہیں ہیں، محرف ہیں، یہود اور نصارہ نے اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کر کے ان کو بگاڑ دیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مسلک نہیں تھا جو یہودیوں کا، نہ ان کا وہ طریقہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہ یہودیت کا باطل طریقہ اختیار کیا. نصارہ نے بھی اسی طریقے سے مسیح علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد، بعض تو فرماتے ہیں کہ دو صدیوں کے بعد قریب قریب، بعض فرماتے ہیں کہ 70 سال کے بعد انہوں نے یہ عیسائیت کا باطل مذہب اختیار کیا جس میں تثلیث وغیرہ ہے، کفارے کا مسئلہ آتا ہے، یہ چیزیں سب باطل ہیں اور یہ اختیار کیے ان لوگوں نے، اور اسی کو مسیحیت کہا جاتا ہے. تو فرمایا ہرگز نہیں، ہم کبھی بھی باطل کو نہیں اختیار کر سکتے، بلکہ ہم ملت ابراہیم کو اختیار کریں گے اور اسی پر کار بند رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہ ملت اسلام ہے. جیسا کہ پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیا نفسہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تو وہی آدمی اعراض کر سکتا ہے جس نے اپنی رائے کو بیوقوف بنا لیا ہو، اپنے نفس کو احمق بنا لیا ہو، کیونکہ ان کا طریقہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا طریقہ ہے. تو ملت ابراہیمیہ یہ بین ہی ملت اسلام ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. آخری دور کے اندر ملت ابراہیمیہ کا انحصار جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر، آپ کے طریقے کے اندر ہے. تو بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں گے جو ابراہیم حنیف تھے. حنیف کا معنی ہوتا ہے ہر طرف سے کٹ کے ایک طرف لگنے والے، یکسو یکسو، ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف لگنے والے. حنف عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں میں کجی ہوتی ہے، یا چلتے وقت وہ ایک طرف مائل ہوتا ہے، پاؤں کو ایک طرف مائل کرتا ہے، اس کو احنف کہتے ہیں. اسی مادے سے حنیف بنا، ہر طرف سے مائل ہو کر ایک طرف لگنے والا. تو اور یہی حنیفیت جو ہے یہی اللہ کے نزدیک صحیح ہے، تمام چیزوں سے بیزار ہو کر ایک اللہ تعالی کی طرف لگنے والا انسان وہ حنیف کہلائے گا. تمام لوگوں کو حنیف بننے کی دعوت دی ہے قرآن، حنفاء للہ غیر مشرکین ہے. بنیادی ابراہیم علیہ السلام ما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اور یہ چوٹ ہے، تم یہودیت کی دعوت دیتے ہو، یہودیت میں تو شرک ہے، نصرانیت کے اندر شرک ہے، تم ابنیت کے عقیدے کے قائل ہو جس میں تشبیہ پائی جاتی ہے اور شرک پایا جاتا ہے خدا کے ساتھ، اس کو اس مذہب کی طرف تم دعوت دیتے ہو، اور ملت ابراہیم کو ہم چھوڑ دیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم اسی ملت کا اتباع کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، یکسو ہونے والے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اور اسی چیز کا حکم دوسری جگہ تمام اہل کتاب کو فرمایا، حکم دیا تھا، اور دوسرے لوگوں کو کہ وہ سب حنیف بنے اور خدا کے ساتھ شرک نہ کریں. اور یہ سورہ حج کے اندر تمام لوگوں کو حکم دیا، حنفاء للہ، اللہ کی طرف یکسو ہونے والے بن جاؤ اور شرک کرنے والے نہ بنو. ابراہیم حنیف تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین اکرام فرماتے ہیں، حنیف وہ شخص ہوگا جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، اور بیت اللہ کا حج کرنے والا ہو، اور نماز کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہو، اور اس کے علاوہ ختنہ کرنے والا ہو، اور محرمات کے ساتھ نکاح کو بھی حرام سمجھتا، جیسا کہ اور کئی مفسرین. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ملت حنیفیہ کی خصوصیات میں 40 باتوں کو ذکر کیا ہے جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں. یہی وہ ملت ابراہیمیہ کے اہم اصولی اجزاء. تو بہرحال یہ حج کرنے والا شخص وہی ہوگا جو صحیح معنی میں حج اسی کا ہوگا جو خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے. اس کے اندر تو بنیاد یہی ہے، خدا کی توحید کو ماننے والا، اور بیت اللہ کا حج کرنے والا، ختنہ کرنے والا، تو اس کو حنیف کہا جائے گا. تو ابراہیم تو حنیف تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور تمہارا تو مذہبی شرک پر مبنی ہے، یہودیت جو ہے اس میں بھی شرک ہے، نصرانیت میں بھی شرک ہے. پھر اللہ تعالی نے جو اصولی بات ہے ایمان والوں سے بتلائی کہ یہ صحیح اور سچا مذہب یہی ہے جس کی تعلیم یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کا مطیع ہوں. یہی ملت ابراہیمیہ کی خصوصیت ہے، اطاعت، خدا تعالی کی اطاعت اور اس کی وحدانیت اور خالص اس کی عبادت. اور ہر دور میں جو نبی آئے اس کا اتباع بھی ضروری ہے. تو یہودیت اور نصرانیت اس واسطے بھی باطل ہیں کہ یہ تو سب نبیوں کو نہیں مانتے، اور اطاعت والا جو یہ اصول ہے اس کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے. اطاعت خداوندی کے اصول کو چھوڑ کر کوئی شخص بھی ناجی نہیں ہو سکتا اور فلاح نہیں پا سکتا. اس لیے فرمایا یوں، قولو، اے ایمان والو تم کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. ہماری جڑ بنیاد یہ ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات کمال، اسماء مبارکہ، یہ تمام چیزیں آئے. ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حلال حرام بنانے میں. یہودیوں کا یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، حلال حرام کا منصب پادریوں اور مولویوں کے سپرد کیا ہوا، جس کو وہ حلال کہہ رہے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں، جس کو وہ حرام کہہ رہے ہیں اس کو حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ تحلیل و تحریم کا منصب اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. نبی جس کو حلال کہتا ہے وہ قطعی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک حرام ہے یا یہ حلال ہے. یہ منصب صرف ذات الوہیت کا ہے، اور یہ احبار اور رہبان کی طرف منسوب کرتے ہیں. لہذا تحلیل و تحریم میں شرک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ذات کے اندر، صفات کے اندر، تدبیر کے اندر شرک کرتے ہیں، خدا کے سوا مسیح علیہ السلام کو مدبر ماننا، اور اسی طریقے سے عبادت کے اندر شرک. تو ہم کسی قسم کے شرک کو درست نہیں سمجھتے، غلط سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں. ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور تمام اور اس چیز پر جس کو خدا نے ہماری طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن. ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور قرآن پر ایمان ہے. ما انزل الیہ میں قرآن اور تمام وہ وحی الہی جو پیغمبر کے ذریعے، وہ بھی اس کے اندر آتی ہے. کئی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں لیکن وحی الہی کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان کو بیان فرمایا. ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ما انزل، اور ہمارا ایمان ہے اس چیز پر کہ جس کو اللہ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل فرمایا. قرآن میں صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ نے صحیح نازل فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، مستقل اللہ نے شریعت ان کو دی، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور نبی تھے، اور ان کی اولاد میں سے بھی بے شمار آگے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے. اور خاص طور پر ہمارا ایمان ہے اس چیز پر جو چیز موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وہ تورات اور انجیل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اللہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ صحیفوں کا ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. ہمارا اس پر ایمان ہے. اور ماؤت یا نبیوں، یہ آ گیا قانون کلی، جو چیز بھی اللہ نے سارے نبیوں کو دی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. اللہ نے اپنی انسانی نو کی ہدایت کے لیے جو بھی، جس وقت بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو جو چیز دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. جیسا کہ ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو تم ایمان رکھو تورات پر، انجیل پر، زبور پر، وَلْيَسَعُكُمُ الْقُرْآن، اور عمل کے لیے قرآن کافی ہے تمہارے لیے. اب عمل نہیں کریں گے مگر ایمان ان پر رکھنا بھی ضروری ہے. چنانچہ ایمان کے اجزاء میں کتبی ہی، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ، جو کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے ہمارا ایمان ہے، وہ برحق ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماننے والوں نے اس کو بگاڑ کر بعد میں کچھ کا کچھ کیا، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے. لیکن جو بھی صحیفہ اللہ نے یا جو بھی کتاب نازل فرمائی وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور عمل کے لیے اب ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ حضور نے فرمایا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی، چار یہ عظیم کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور 100 چھوٹی کتابیں، صحیفے، جو آدم علیہ السلام پر بھی، اور شیس علیہ السلام پر، ادریس علیہ، نوح علیہ السلام پر، ابراہیم اور بھی. چنانچہ یہ تورات، مجموعہ تورات جو بائبل کہلاتا ہے، اس کے اندر 39 صحیفے ہیں. یونس علیہ السلام کا صحیفہ بھی ہے، ایوب علیہ السلام کا صحیفہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا صحیفہ ہے، اور کئی نبیوں کے صحیفے ہیں. یہ اگرچہ محرف ہیں اور ان میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور یہ چار بڑی عظیم کتابیں ہیں، یہ 104 بنتی ہیں. ہمارا سب پر ایمان ہے، سب کتب پر اور صحائف پر اور تمام وحی الہی پر جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی. اصول کلی ما اوتی النبی، سارے نبی. اب سارے نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق کرنی کہ کسی کو ماننا اور کسی کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہودی کافر ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا انکار کرتے ہیں؟ نصارہ بھی کافر ہیں. اور دیکھو حق مذہب اسلام والوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا نفرق بین احد من رسل، یہ عظیم کفر کرنے والے، بڑا کفر کرنے والے یہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ ان کا طریقہ پکڑا جائے. ان کا طریقہ تو سراسر باطل ہے، صرف کفر پر مبنی ہے اور انکار انبیاء پر مبنی ہے، تفریق بین الانبیاء پر مبنی ہے. یہ تو کفر ہے کہ بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا. سب کو ماننا ضروری ہے، کسی ایک کا انکار سب نبیوں کے انکار کے برابر ہے. ایک نبی کا انکار کر دو سب کا انکار برابر ہے. لا نفرق بین احد منہم، کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے. پھر قرآن نے یہ بھی اصول بتلایا ہے، سب ذکر تو 28-27 نبیوں کا ہے جن کا نام ذکر کیا گیا، باقی اصول بتلا ما اوتی النبی رسلا مبشرین و منذرین. جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، ہم سب کو مان، جن کا ہمیں علم ہے جن کا علم نہیں ہے، نہ ہمیں ان کے دور کا علم ہے کس کس دور میں گزرے ہیں، اور نہ سب کی قوموں کا ہمیں علم ہے کہ وہ کس کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے. لیکن جہاں بھی ہوئے اور جو بھی وہ پروگرام خدا کی جانب سے لائے وہ برحق تھا، ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ ملت ابراہیمیہ کا اصول ہے، ہم تو اس کو مانیں گے. اسی سے پتہ چل، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے آل ایمان، تمہارے برحق ہونے کی یہی نشانی ہے کہ تم سارے نبیوں کو اور ساری کتابوں کو مانتے ہیں. اور یہ یہود اور نصارہ نہ سب نبیوں کو مانتے ہیں نہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ان کا مذہب کس طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے اور کیسے یہ درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو باطل پرست لوگ ہیں اور شرک کے اندر، اس کے علاوہ شرک میں بھی مبتلا ہے، تشبیہ کے باطل عقیدے میں مبتلا ہے، علاوہ بدعملیوں اور بد اخلاقیوں کے، اور معاصی کو چھوڑیے اصولی طور پر یہ گندگیوں کے اندر مبتلا ہے. ان کا مذہب اور ان کا طریقہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے. یہی ملت ابراہیمیہ کا اہم اصول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کو، حضور کے صحابہ کرام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معیار قرار دے کر یہاں یہ بات سمجھائیے. فین آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر یہ یہود نصارہ دوسرے مشرکین جو بھی ہیں، اگر یہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے، انہی ان چیزوں پر، انہی رسولوں پر، انہی نبیوں پر، انہی کتابوں پر، اور جتنے بھی اجزاء ایمان ملائکہ ہیں، یوم آخرت ہے، تو اگر یہ ایمان لائے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائے. تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ معیار ہیں تمام. قرآن نازل ہو رہا ہے اس دور کی یہ بات، بعد میں آنے والے اسی معیار پر پرکھے جائیں گے. ان کا طور طریقہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، جس کا طور طریقہ برابر ہوگا وہ آل حق میں سے، ورنہ گمراہ ہوگا، باطل ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان اور ملت ابراہیمیہ کی تشریح کر کے، اور یہ کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ماننے والے کو اس طریقے پر، جو اس طریقے پر آئے گا وہ ہدایت پائے گا، جو اس سے الگ ہوگا وہ گمراہ ہوگا. اور حضور کا یہ فرمان بھی کہ مانا علیہ و اصحابی، ناجی وہی ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ چلنے والے، خصوصاً خلفائے راشدین مہدیین، ان کا خاص طور پر بھی حضور نے ذکر فرمایا. ان کے زمانے میں اللہ نے دین کو استحکام بخشا، تمام خطہ ارض پر اللہ نے دین کو مستحکم کر دیا، کوئی ایسی طاقت نہ رہی سفین کے واقعہ تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لے سکتی، سب مغلوب ہو چکے تھے. دنیا کیسا، یعنی صرف اعتبار دلیل کے نہیں بلکہ سیاسی طور پر پولیٹیکل طور پر بھی اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا. 50 سال میں سفین کا واقعہ جو ہوا حضرت علی امیر معاویہ کی نے، اس کے بعد حالات نے پلٹا کھایا. سفین کے واقعے تک 50 سال میں تمام دنیا میں اسلام غالب ہو چکا تھا. بس اگر ایمان لائیں یہ لوگ اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا گئے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو بے شک یہ لوگ ضد اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت کے طلبگار نہیں، منصف نہیں، ضدی ہیں، شکاک مخالفت اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں. آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اپنا کام کریں. فسیکفیکہم اللہ، اللہ کفایت کرے گا ان کی طرف سے آپ کے لیے. ان کی شر سے نہ گھبرائیں اور ان کی سازشوں سے اور مکاریوں سے، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں. ان کی شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کی حفاظت کا سامان بنائے گا. اور حضور کے اتباع میں جو لوگ چلنے والے ہوں گے ان کا بھی ایسا. ان نشانیہ کا ہوا اللہ بتر فرمائے، آپ قرآن کے پروگرام کو لے کر چلیں، جو آپ کی مخالفت کرنے والا ہوگا وہی بے نشان ہوگا، مٹ جائے گا. مگر اس پروگرام کو لے کر چلنا بڑا دشوار معاملہ، اس میں معیار پر چلنا پڑتا ہے. یہ مشکل معیار صحابہ نے قائم کر لیا تھا، اس لیے اللہ نے تمام مشکلات کو آسان کیا. بعد کے لوگوں نے ملوکیت کا راستہ پکڑا. آپ ملوکیت تو لعنت ہے، اس میں عیاشی اور فحاشی کی طریقے آتے ہیں. چودھری افضل حق مرحوم جو ہماری قوم کے بہت بڑے اور مدبر انسان تھے اور بڑے مخلص انسان تھے، چودھری افضل حق مرحوم، اس نے اپنی کتاب میں ایک فکرہ لکھا، وہ بڑا قیمتی فکرہ ہے. فکرہ یہ لکھا ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، بنی امیہ کا دور آیا تو انہوں نے خلافت راشدہ کے نفیس فرش کو ہٹا کر اس کی جگہ پر شہنشاہیت کا تاٹ بچھا دیا دنیا میں. آج شہنشاہیت امپیریلزم، آج ملوکیت بھی تھی، اس کا تاٹ بچھا کر اس پر بیٹھ گئے. حالانکہ وہ خلافت راشدہ کا کتنا بلند اصول تھا اور کتنا بلند وہ انسانیت کا پروگرام تھا، یہ سب ملوک نے برباد کر دیا. کوئی اچھا آدمی آیا، تھوڑا سا اچھا کام ہو گیا، ورنہ نہیں، جو آیا اس نے بگاڑا. یہ صحیح ہے کہ بعض انسان اچھے بھی آئے ہیں ملوک میں، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں کچھ نہیں، کیونکہ وہ بات ہی نہیں تھی، وہ لین ہی بدل گئی. ملوکیت کے اندر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، منمانی کاروائی آتی ہے، دوسری چاہتی ہے، مشورہ نہیں ہے، شورا نہیں، امروم شورا بہن. احد کی لڑائی میں شکست بھی ہوئی تھی، لیکن مشورے کے بعد سب چیز کو برداشت کیا گیا. مشورے کے بعد جو بات ہوگی اس پر عمل کر رہا ہوں. نبی کو خدا نے پابند کیا، آپ بھی مشورہ کریں. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کے لیے بھی جس چیز میں وہی نازل نہ ہو مشورہ کرنا ساتھیوں سے واجب تھا. ان ملوک کو کیا حق پہنچا ہے کہ یہ منمانی کاروائیاں کریں؟ یہ تو ابلیس کے راستے پر چلنے والے ہیں ملوک اکثر و بیشتر. اکابل کی بادشاہی ملوک نے خراب کی، ایران کی ملوک نے خراب کی، مصر کی بادشاہیاں ملوک نے خراب کی، اب بخارا کے ملوک نے بادشاہیاں خراب اور تباہ کی ہیں. دنیا کے مسلمانوں پر زوال اور ادبار چھایا ہوا، صدیوں سے چھایا ہوا. پروگرام کو چھوڑ دیا جو پروگرام خدا نے بتلایا تھا اور خلفائے راشدین نے اس پر چل کر عمل کیا تھا، دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا تھا. تو فرمایا کہ اگر اس طریقے پر یہ ہدایت کو قبول نہ کریں تو یہ مخالفت اور ضد میں پڑے ہوئے، اللہ کفایت کرے گا آپ کے لیے، ان کی مکاری شرارتوں سے آپ نہ گھبرائیں. خدا تعالیٰ سننے والا ہے، ہر ایک کی بات اور فریاد دعا کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہودیت اختیار کر لو یا نصرانیت اختیار کر لو، نہیں، صبغۃ اللہ ہے، ہم تو اللہ کا رنگ اختیار کریں گے، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا. اللہ کے رنگ سے یہ مراد نہیں ہے ظاہری رنگ، اے ملت کے ساتھ رنگین ہونا، وہ توحید کا رنگ ہے، اخلاص کا رنگ ہے، خدا کی عبادت کا رنگ ہے جو ایسے آدمیوں پر نمایاں ہوتا ہے جو اس رنگ کو اختیار کرتے ہیں. ان کی چال ڈھال، ان کے کاموں میں، ان کے واقعات میں یہ رنگ نمایاں ہوتا ہے، چھلکتا رہتا ہے. وہ رنگ ہم نے اختیار کیا ہے دین کا رنگ، اس کو صبغۃ اللہ کہا. اور نصارہ کا رنگ نہیں ہوتا جو کہ زرد رنگ گول کر کے کپڑوں پر بھی لگاتے ہیں، جسم پر بھی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بپتسمہ دے دیا اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے. رنگ لگانے سے اس سے نہیں ہوتا. اللہ کا رنگ وہ اللہ کے دین کا توحید، اخلاص، خدا کی عبادت، ریاضت، وہ ایمان، دیانت، اخلاق، وہ رنگ ہم نے پکڑا ہے صبغۃ اللہ، اس کو صبغۃ اللہ. اے ملت ابراہیمی، اللہ سے زیادہ کون ہے بیدبار رنگ؟ جس نے اللہ کا قائم کیا ہوا رنگ پکڑ لیا، وہ اختیار کر لیا، اس سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے. ہم نے یہ رنگ پکڑا ہوا. یہودیت اور نصرانیت کا باطل مذہب کو ہم کب اختیار کر سکتے ہیں؟ قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قل تحاجوننا کہہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل کتاب سے آپ کہہ دیجیے، تحاجوننا کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں. ہم تقولون، کیا تم کہتے ہو، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیجئے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی؟ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو چھپاتا ہے گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. دل کا امت، یہ ایک جماعت ہے، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہامہ کا سبق، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے تھے. اہل کتاب کا رب ہے اللہ تعالی نے پہلے اہل کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اپنے باطل مذہب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، ہم نہ یہودیت کو اختیار کر سکتے ہیں نہ نصرانیت کو، یہ تو باطل مذہب ہیں اور غلط طریقے ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرتے ہیں اور اسی پر کاربند رہیں گے جو کہ حنیف تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے۔ اور پھر ملت اسلام اور ملت ابراہیمیہ کا اہم اصول بیان کیا اور آل ایمان سے اللہ نے فرمایا کہ تم اعلان کر دو اور کہہ دو کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی توحید کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل فرمایا ہے، اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے جو نبی گزرے ہیں ان پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں کتابیں صحیفیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں اور جو شریعت اور دین دیا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ ما اوتی النبیون من رب ہیں، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو چیز دی گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم تو تفریق بین الرسل نہیں کرتے، کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ ملت ابراہیمیہ کا اہم ترین اصول، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانا، اور تفصیلاً عمل قرآن کریم پر کرنا جیسا کہ ابن ابی حاتم کی روایت میں حضور کا فرمان، ایمان زبور تورات انجیل سب پر لاؤ، بل یسعکم القرآن، اور عمل کے لیے تعلیم کے لیے تمہارے لیے قرآن کفایت کرتا، اور پھر اسی چیز کو جو ماننے والے ہیں جیسا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان رکھنے والے اصحاب محمد جو اسی اصول کو ماننے والے ہیں ان کو معیار قرار دیا گیا کہ اگر ایمان لائیں یہ یہود اور نصارہ اس کرے جیسا تم ایمان لائے ہو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ مخالفت کریں تو یہ ضد اور دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ چھوڑ دیں ان کو اور ان کی شر سے خائف نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کفایت کرے گا ان کی طرف سے۔ بجائے یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کرنے کے فرمایا لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو، وہ ہے دین توحید اور ملت ابراہیمیہ کا رنگ اختیار کرنا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے رنگنے والا، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یہی ہے رنگ ملت کا رنگ جس میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور نیکی اور اعمال صالحہ ہے، ہم نے تو یہ رنگ اختیار کیا ہے اور اسی کی ہم دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ نصارہ کا بپتسمہ نہیں ہے جو زرد رنگ کے اندر وہ ڈبو کر کہتے ہیں، وہ باطل ہے، یہ نصارہ کا رد ہو گیا، ملت ابراہیمیہ کی تشریح بھی ہو گئی، اس کا اصلی اور بنیادی اصول بھی، اور پھر یہ ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایمان لائے ہیں ان کو ایک معیار بھی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اہل کتاب کے ساتھ مقاطعہ کی بنیاد رکھی ہے، ان کے ساتھ مصالحت ممکن نہیں ہے، اور اس چیز کو بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دین اللہ کی عبادت کو اللہ کی توحید کے بارے میں تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہود اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور مہربانی ہمارے ساتھ ہے وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر یہ آخری زمانے کا نبی اگر وہ ظاہر ہوتا تو ہم میں سے ہوتا, دوسروں پر وہ بات نہیں ہے, خدا کی وہ مہربانی نہیں ہے جو ہم پر. اس لیے بنی اسماعیل کے خاندان سے جو نبی اٹھا ہے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری خاندانی برتری ثابت ہے بنی اسحاق کی, نبی بھی انہیں میں سے ہوں گے. یہ ضد اور عناد, ہر گرمی اور حسد کی بات تھی جو ان کے اندر پائی جاتی. پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہے. یا اس نے کچھ ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ صرف کسی ایک خاندان کے اندر ہی اس کی رحمت محدود رہے گی اور کسی اور فرد کو یا خاندان کو خدا کی رحمت نہیں پہنچے گی. تو یہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو خدا کے بارے میں, اس کی رحمت کو خاص اپنے لیے محدود کرنا چاہتے ہو, دوسروں کو تم اس سے محروم رکھنے کی فکر کرتے ہو اور ایسا باطل خیال رکھتے ہو. حالانکہ ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے. اگر اس نے کسی زمانے میں ایک خاندان کو برتری عطا فرمائی, وہی رب ہے, اس نے دوسرے خاندان کو برتری عطا فرمائی. وہ ہمارا بھی رب وہی ہے, تمہارا بھی رب وہی ہے, تو رب تو الگ نہیں ہے. پھر تم ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ جب تم ایسی بات, اور پھر یہ ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں وہی ہم کو کام دیں گے, تمہارے لیے تمہارے اعمال کام دیں گے. اور ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کرنے والے ہیں, اور یہی ملت ابراہیمیہ یا ملت اسلام کا بنیادی اصول ہے, خالص اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں. اور تم باطل نظریات کی طرف اور باطل عقائد کی طرف دعوت دیتے ہو کہ یہودیت کو پکڑ لیا جائے یا نصرانیت کو پکڑ لیا جائے, ایسا ناممکن ہے. اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فیضیاب فرما دے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہم فرما برداری کرنے والے ہیں اور اسی کے لیے ہم اخلاص برتنے والے ہیں. تو ہمارا تو مسلک یہ ہے. اب اس مسلک والے باطل نظریات کو قبول نہیں کر سکتے, جن کے عقیدے میں اخلاص ہے, اخلاص ایمان سے ہوتا ہے اور نیت کی درستگی سے ہوتا ہے. حیات نفسانیہ کے درست ہونے سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل, اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تاکہ تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ کام دے اللہ کے نزدیک, کیونکہ اخلاص والے عمل میں مقبولیت ہوتی ہے. ریاکاری اور دکھاوے کا جو عمل ہوتا ہے وہ مردود ہوتا ہے, وہ مقبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں, مفید بھی نہیں ہے. اخلاص والا عمل ہی مفید ہوگا اور اسی میں انسان کو کامیابی نصیب ہوگی. تو جب ہمارے اندر عقیدے کی صحت اور درستگی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت ہے اور اخلاص فی العمل ہے, تو ہم یہودیت اور نصرانیت کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ تمہارے ساتھ ہماری صلح نہیں ہو سکتی. تم باطل نظریات کے حامل ہو, اور یہی چیز جو ہے بنی یہ اہل کتاب کے ساتھ مقاطعہ کی بنیاد بنتی. غلط نظریات کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ جب ہم نہیں مانیں گے تو یہی جہاد کی بنیاد بنے, جیسا مشرکین کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. ہماری مصالحت نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے,